Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi al-wahid al-ahad al-fard al-samad. Subhanahu wa lam yattakhidh sahibatan wala walad. Wassalatu wassalamu at-tamali akmalan ala khayri khalqillah. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan koji će trajati 50.000 godina. Spomen i opis ovoga dana nalazimo u knjigama, njegove predznake i dešavanja, događanja u njemu. Spomen i opis ovoga dana naši razumi teško da mogu podnijeti, naša osjećanja teško da mogu podnijeti. Kada se spomene sudnji dan i dešavanja koja će se dešavati na njemu, mnogi govornici zašute, pjesnici da stih o tome danu sastave ne mogu nikako ni jednu riječ da izuste. Publicistima, književnicima riječi opuste, hatibi počesto zauste, ali da bilo koju riječ o tome jeli puste, oni ne mogu. Ne recite, mi dobro poznajemo taj dan. Mi smo mnogo upoznati o tome danu, mnogo nam je pričano o tome danu. Mi smo se spremili za taj dan. Ne recite, to je dan kao i svaki drugi dan. To je dan, to je što dođe i prođe, kao i mnogo šta drugo. Već recite, to je 50.000 godina. To nije običan dan. To je dan koji će trajati 50.000 godina. U tom danu koji će trajati 50.000 godina, nevjernik će plakati, grešnik će kukati. Onaj koji je bio lijen u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala će se snebivati. Onaj koji je bio daleko od pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala svoje ruke će gristi. Reći će im se toga dana, mi smo vas stvorili, pa koga ste to obožavali? Mi smo vas davali, pa s kim ste to bili zadovoljni? Mi smo vam se približavali sa brojnim svojim blagodatima, a vi ste se udaljavali od nas sa griješenjem prema nama. Mi smo vam davali zdravlje, a vi ste zaboravljali siromahe, vi ste zaboravljali bolesne. Mi smo vam davali brojne svoje blagodati, opskrbljivali vas i metkom, a zaboravljali ste siromašne. Mi smo vas učinili neovisnim od stvorenja, ali ste vi ipak njima dizali ruke. Zar nije bilo preče da ka nama dižete ruke? Zar nije bilo preče da nas dozivate? Zar nije bilo preče da se nama obraćate? Zar nije bilo preče da se čuvate naše kazne? Tada, toga dana, niko neće progovarati. Jezic će se ukočiti, vratovi pognuti, glave pognuti. Vidjet ćeš samo stopala i lance, vratove i okove, brige i suze, ključanje džehennema i jaukanje. Toga dana nećeš naći prostor nikoliko je jedan pedalj, a da na njemu neko ne stoji. Toga dana ćeš ti biti prisutan na tom mahšaru, na tom mjestu gdje će biti svi iskupljeni od prvoga do posljednjega, od kako je postao dunjaluk do njegova završetka, svi koji se nalaze na dunjaluku obreti će se na tom mjestu, naći se na tome mjestu svi, pa i svjedoci, pa čak i životinje. Jedan od njih bit ćeš i ti. I ti, kao i svi mi drugi, bit ćeš izgubljen, bit ćeš zaprepašten. Poželjet ćeš da povičeš iz sveg svoga glasa, gospodaru moj, samo me još danas spasi. Gospodaru moj, pomozi mi da prebrodim ovaj današnji dan. Međutim, grijesi, loša djela, privezat će tvoj jezik. Nećeš biti u stanju da progovoriš, zato što je nastupio težak dan. Svaki drugi dan bio je lakši od ovoga dana. Svaki strah u poređenju sa strahom sudnjega dana je neznatan. Svaka nevolja u poređenju sa nevoljom sudnjeg dana je podnošljiva. Svaka tegoba u podnošenju sa tegobom sudnjeg dana je beznačajna i neznatna. Razmišljat ćeš, kako ću prebroditi ovaj dan. Gospodaru moj, kako ću proći i preživjeti ovaj dan? Ti si mi dao zdravlje, a ja ti nisam padao na seždu, ja sam ostavljao namaze. Ti si mi dao dvije zdrave noge, a ja sam sa njima odlazio na mjesta grijeha. Kako će moje srce izdržati taj dan? Bilo je svjesno brojnih Allahovih blagodati kojima ga je obasipao, ali ono nije voljelo Allaha subhanahu wa ta'ala koliko je trebalo. Kako ću podnijeti ovaj dan, a pored mene su prolazili sljedbenici sunneta Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam i nudili mi sunnet, gotov, ali sam se ja ismijavao s njima. Kako ću ovoga dana odgovoriti Allahu subhanahu wa ta'ala, na majku sam dizao glas, Oču sam bio neposlušan, a rodbinske veze sam kidao. Kako ćeš podnijeti ovaj dan kada si činio grijehe na dunjaluku, gledao si desno i lijevo, hoće li te neko vidjeti? A onaj koji sve čuje i vidi, zadnji ti je bio na pameti. Kako ćeš preživjeti ovaj dan? Kako ćeš prebroditi ovaj dan? Niz lice ti lije znoj i polahko se penje odozdo, od nogu ka gore. Dolazi ti do grkljana, počinješ da se gušiš. Smrti prilazi sa svih strana, ali ne možeš umrijeti. Ne možeš umrijeti, jer nakon tog dana nema smrti. Nakon tog dana nastupa vječnost. Da li vječno uživanje ili vječno kajanje. Povikao bi, ima li nekoga da me spasi? Ima li nekoga da me spasi ove nevolje, da me izvede iz nje? Ima li nekoga da mi se smiluje? Međutim, svi su isti. Toga dana svi ćemo biti isti. Niko nikome neće pomoći. Gospodaru moj, za ovaj dan nisam se pripremao. Za ovaj dan nisam se pripremao koliko je trebalo. A ovom danu Allah subhanahu wa ta'ala još davno je rekao i davno nas upozorio na njega. Kada je rekao Rafiju darajati zul aršil yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi li yundira yawm at-talaq. Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji podiže deređe. On je vlasnik arša. Onaj koji objavljuje svoje riječi onome kome hoće od svojih robova. Zašto? Li yundira yawm at-talaq, da upozori na dan međusobnog susreta kada će se svi ljudi sresti. Yawmahum barizun, kada će svi izaći pred Allaha subhanahu wa ta'ala. La yakhfa 'ala Allahi minhum shay, ništa od njih neće biti skriveno Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah će to sve poznavati. Limanil mulku al-yawm, upita će Allah subhanahu wa ta'ala. Limanil mulku al-yawm, kome danas pripada vlast? Lillahi al-wahidi al-qahhar. Wa anzirhum yawm al-azifati idh al-qulubu lada al-hanajir al-kadhimin ma lidh-dhalimin min hamimin wala shafiin yuta. Kada toga dana za zalimima, nasilnicima, nevjernicima dođu do grkljana duše, dođu srca do grkljana, neće imati pomagača, neće imati onoga koji će se zauzeti za njih, onoga čije će se zauzimanje i prihvatiti. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah je onaj koji je poznavao vaše kriomice poglede, ono što ste kriomice gledali u zabranjeno, što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, pa i ono što su vaša prsa krila. Dragi brate i sestro muslimanko, naši osjećaji ne mogu da podnesu ovaj dan. Kao što naša tijela također neće moći podnijeti ovaj dan. Da imamo dunjaluk i sve što je na njemu, dali bismo samo da preskočimo taj dan, samo da prekoračimo taj dan. Allah subhanahu wa ta'ala na sličan način govori o zalimima, onima koji su učinili sebi nasilje. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعْهُ لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kada bi zalimi, oni koji su učinili sebi nasilje, imali dunjaluk i sve što je na njemu, dali bi samo da se otkupe, samo da se spase teške kazne, teške patnje na sudnjem danu. وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. A snaći će ih od Allaha ono čemu se nisu ni nadali, pa će ih zadesiti kazna, upravo ona kazna s kojom su se ismijavali. Pa će sve jedan od nas sutra, kada vidi kako se objelodanjuju djela, kako se iznose djela, reći: gospodaru moj, nisam očekivao ovakav dan, nisam skrivao svoja djela, danas ta djela su razotkrivena, nisam vodio računa da činim dobra djela, već sam činio loša djela, nisu mi na umu ni bila kada sam ih učinio, bio sam nemaran, ali ti, gospodaru moj, dobro si ih sve zabilježio i pomno sačuvao. O tegobi ovoga dana najbolje nam govori Allahov poslanik alejhi salatu vesselam još na dunjaluku, kada je rekao: kejfe an'am wa sahibul qarn qad iltaqa min qarn. Kako da uživam, a sahib, vlasnik roga, Israfil, već je primaknuo sebi rog, iščekuje kada će mu biti dozvoljeno da puhne, pa da i puhne. Pa ti koji griješiš, kada ćeš već jednom prestati s grijehom? Zar možeš da uživaš u svome životu? Griješiš i danju i noću. Zar te nije stid da sudnji dan nastupi, a ti si u grijehu? Melek Israfil, koji se ubraja u jednog od najodabranijih meleka, ili tako? Melek Džibril, melek Mikail i melek Israfil. Melek Džibril ima ogromnu zadužbinu, imao je ogromnu zadužbinu. Melek Mikail također, ali pogledajte Meleka Israfila, od kako ga je Allah stvorio do sudnjega dana, zadužen je samo da dva ili tri puta puhne u sur. Samo da dva ili tri puta puhne u sur. Melek Džibril, Melek Mikail, ogromne poslove obavljali, dok Melek Israfil, od kako ga je Allah stvorio, zadužio ga je rogom i samo čeka kada će dva ili tri puta da puhne u sur. A i ti isto tako, sestro, porazmisli o svome odgađanju hijjaba. Kada ćeš već jednom prestati biti daleko od Allaha i subhanahu wa ta'ala vrata? Kada ćeš prestati živjeti u brigama i tegobama? Zar nije došlo vrijeme da se svi vratimo Allahu subhanahu wa ta'ala? Stojanje u danu koji će trajati 50.000 godina bit će mučno, bit će tegobno. Vidjet ćeš ljude, vidjet ćeš jedne ljude crnih lica. Na jednoj strani vidjet ćeš ljude crnih lica. Na drugoj strani vidjet ćeš ljude bijelih lica. Međutim, kakvo je tvoje lice? Pitaćeš iskupljene ljudi, recite mi, kakvo je moje lice? Obavijestite me kakvo je moje lice. Vidiš ljude crnih lica, vidiš ljude bijelih lica. Obavijestite me kakvo je moje lice. Je li bijelo, je li svjetlo pa da se radujem? Ili je crno, ili je mračno pa da plačem, da jadikujem? Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Alu Imran, jeume tebjeddu vuđuhu wa tesveddu vuđuhu. Onoga dana kada neka lica budu bijela, a neka lica budu crna. فَأَمَّا الَّذِينَ سْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. A oni čija lica budu crna, čija lica budu mračna. Zar ste uznevjerovali nakon što ste bili vjernici? Zato sada iskusite patnju zbog toga što ste postali nevjernici. وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. A što se tiče onih čija će lica biti bijela, oni će vječno uživati Allahovu subhanahu wa ta'ala milost. Stajanje na sudnjem danu traje 50.000 godina, tegoban dan, sunce je spušteno vrlo blizu naših glava. Pored nas, kao što rekao, bit će proživljene i zvijeri. Subhanallah, na dunjaluku te zvijeri su bile krvoločne, bile su napasne. Šta je sada s njima? Nepomične su. Tegoba ovoga dana učinila ih je daleko od njihovih sklonosti, daleko od njihovih urođenosti. Ovaj dan je itekako težak. Iskupljeni ljudi čekaju početak suđenja, da se otpočne sa suđenjem. Nagi su, kao što je došlo u hadisu, niko neće biti sa odjećom tada, kada se bude nalazio na mahšeru, ali tegoba toga dana učinit će da ne gledaju jedni u druge, da ne gledaju jedni u stidna mjesta drugih. To je dan koji traje 50.000 godina. Pa će ljudi početi da tragaju za onim ko će se zauzimati kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da suđenje samo počne. Šta će biti nakon toga sa pojedinima? To više njih i ne interesuje. Teško je da stoje više u tako blizu spuštenom suncu. Znoje se, znoj dolazi do grkljana, mnogi se guše. Pa tragaju za nekim ko će se zauzimati kod Allaha subhanahu wa ta'ala samo da suđenje počne. Šta će biti poslije? Više nije ni bitno. Pa će otići najboljim ljudima. Pa će otići prvo Adamu, alihi wa nabina, salatu wa salam, i reći mu, o Ademe, ti si otac čovječanstva. Allah te je stvorio svojom rukom. Allah je udahnuo u tebe dušu. Zar ne vidiš u čemu se nalazimo? Zar ne vidiš do čega smo dospjeli? Zar se nećeš zauzimati za nas, kod svoga gospodara? Pa će Adam, alihi wa nabina, salatu wa salam, reći, doista je meni moj gospodar zabranio jedno stablo, pa samo ja bio neposlušan. Nefsi, nefsi, samo da se ja danas spasim. Samo da se ja danas spasim. Idite nekome drugom mimo mene. Pustite mene. Idite nekome drugom. Idite Nuhu. Pa će otići Nuhu, alihi wa nabina, salatu wa salam, i reći, zar ne vidiš u čemu se nalazimo? Zar ne vidiš do čega smo dospjeli? O Nuhu, ti si prvi poslanik koji je poslan na zemlju. Tebe je Allah nazvao abdom, šekurom, zahvalnim robom. Zauzimaj se za naš kod svoga gospodara. Pa će reći, doista sam ja imao dovu, mustadžabu, dova koja se primala. Ja sam je iskoristio protiv svoga naroda još na dunjalu. Idite nekome drugom. Samo da se ja danas spasim. Nefsi, nefsi. Samo da se ja danas spasim. Idite nekom i drugom, idite Ibrahimu, alihi salatu wasalam. Možete zamisliti, ova skupina naša je mala, spram te skupine. Kako sva skupina ide sa jedne strane na drugu. Traga za onim koji će se zauzimati kod Allaha Džabbara. da otpočne suđenje. Idite Ibrahimu, pa će doći do Ibrahima, alihi wa ala nebina salatu wasalam, i reći: o Ibrahim, ti si Allahov vjerovjesnik, njegov prisni prijatelj, zauzimaj se za nas kod svoga gospodara, zar ne vidiš u čemu se nalazimo? Zar ne vidiš do čega smo dospjeli? Pa će Ibrahim, alihi wa ala nebina salatu wasalam, reći: ja sam jedne prilike na dunjalku slagao jednom dunjalučkom vladaru, samo da se ja danas spasim. Pogledajte, spominjat će samo jedan grijeh i bojat će se samo zbog tog jednog grijeha. Najbolji ljudi, šta je s nama? Idite nekome drugom, idite Musa'u, alihi salatu wasalam, pa će otići do Musa'u, pa će reći: o Musa, tebe Allah odlikovao svojom poslanicom, odlikovao te na drugima svojim govorom, razgovarao je s tobom, bez posrednika. Zar ne vidiš u čemu se nalazimo? Zar ne vidiš do čega smo dospjeli? Zar se nećeš zauzimati kod svoga gospodara za nas? Pa će Musa, alihi salatu wasalam, reći: ja sam ubio čovjeka na dunjaluku, a nije mi bilo naređeno da ga ubijem. Nefsi, samo da se ja danas spasim. Idite nekome drugom mimo mene, idite Isau. Pa će otići Isau i Isa, alihi wa nebina salatu wasalam, neće spomenuti ni jednog grijeha, nije ga učinio. Ali će reći: nefsi. I sve jedan od ovih vjerovjesnika će reći: inna rabbi kad gadibe ljevme gadaba, lem jagdab mitlehu kat, velen jagdabe mitlehu ebeda. Reći će: doista se moj gospodar danas rasrdio kako se nikada nije rasrdio. Nikada prije toga se nije ovako rasrdio, niti će se ikada poslije ovoga dana rasrditi ovako. I govorit će: idite nekom drugom, samo da se ja danas spasim. Pa Isa, alihi salatu wasalam, neće spomenuti svoj grijeh, ali će reći: dan je težak, gospodar se moj rasrdio, kao što se nikada nije rasrdio i kao što se nikada neće rasrditi. Idite nekome drugom. Idite Muhammedu, alihi salatu wasalam. Pa će doći do Muhammeda Mustafa, alihi salatu wasalam, i reći: Allahov poslaniče, o Muhammed, ti si Allahov poslanik, Allah ti je oprostio sve grijehe, ti si pečat svih vjerovjesnika. Zar ne vidiš u čemu se nalazi? Zar se nećeš zauzimati kod svoga gospodara? Pa kaže Allahov poslanik, alejhi salatu wasalam, pa ću ja ustati i otići i pasti na seždu ispod arša svome gospodaru. Pa će me Allah subhanahu wa ta'ala nadahnuti mahamidima, hvalama i pohvalama njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, kakvim ga niko prije mene nije hvalio. Pa ću ostati na tom mjestu koliko Allah subhanahu wa ta'ala bude htio. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala nakon izvjesnog vremena reći: ja Muhammed, irfa ra'sak, osel tu'ta, ošfa tušafa. O Muhammede, podigni svoju glavu. Traži, što god budeš tražio, daće ti se. I zauzimaj, tvoje zauzimanje bit će primljeno. Pa Muhammed Mustafa alihi salatu wasalam kaže: podignut ću glavu sa sežde i reći: ummeti. Ja Rab, ummeti. Gospodaru moj, moji sljedbenici. Muhammed Mustafa alihi salatu wasalam se brine za nas, iako smo mi svakog dana sve dalje i dalje od njegova sunneta. Muhammed Mustafa alihi salatu wasalam ni tada nas ne zaboravlja. U najtežem danu, iako mi iz dana u dan sve više i više njegov sunnet zamjenjujemo sa svojim strastima, zamjenjujemo sa proizvodima ljudskih umova, zamjenjujemo sa novinama u vjeri, Muhammed Mustafa alihi salatu wasalam brine se i tada za nas. Koliko se mi brinemo za sunnet, najbolje vidimo iz svoje prakse. Nakon toga će reći Allah subhanahu wa ta'ala: O Muhammede, izdvoji svoga ummeta one koji će ući u džennet bez polaganja računa, izdvoji ih i reci im neka idu na desna vrata dženneta. A to su onih 70.000 koji će ući u džennet bez polaganja računa. Jesi li se upoznao sa osobinama onih koji će ući u džennet bez polaganja računa? Poslanik Muhammed alihi salatu sam je spomenuo u hadisu kod Buhari, kod Muslima i kod mnogih drugih, jer spomenuo je 4 osobine onih koji će ući u džennet bez polaganja računa. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala najavljuje da počinje suđenje, da se ljudi pripremaju, da se knjige dijele, da se postavljaju terezije, dijele se knjige, svako dobiva svoju knjigu, hodaš među ljudima, tražiš svoju knjigu i govoriš u sebi, gospodaru moj, sačuvaj me ovoga dana, gospodaru moj, ne dozvoli da dobijem knjigu u lijevu ruku, gospodaru moj, samo još danas me spasi. Vidiš ljude na desnoj strani kako dobivaju knjigu u svoju desnu ruku, kako se raduju, kako poskakuju od igre i sreće i govore, unzuru, kad rebihna, kad neđahna, kad neđana Allah, pogledajte, spasili smo se, uspjeli smo, Allah nas je spasio, mi smo vjerovali da ćemo doživjeti ovaj dan, za njega smo se pripremali. Vidiš na drugoj strani ljude čije su desnice prikovane, privezane za vrat, a ljevice iza leđa, u tim svojim ljevicama drže knjigu i plaču, jaukaju, o propasti naša, o tugo naš, kamo sreće da svoju knjigu nismo dobili, kamo sreće da svoje listove nećemo čitati, kamo sreće da nikad nismo doživjeli hisab, kamo sreće da smo bili turab, da smo bili zemlja. Zatim će početi prozivka, pa će Allah dželle veala reći, o ti i ti, o taj i taj, dođi, pa će meleki ga odvesti, Allah će ga približiti sebi, zatim će mu početi spominjati grijehe koje je činio. Trajat će razgovor, ovaj će pojašnjavati svoje grijehe koje je činio, da li će ih priznavati ili će ih osporavati, a ti čitaš svoju knjigu i gledaš svoja loša djela. Ima li jedno djelo na koje se možeš osloniti? Ima li jedno djelo na koje se možeš osloniti toga dana? Razgovaraš sam sa sobom, gospodaru moj, kako ću džavab dati, kako ću ti odgovor dati, kako ću ti za ova djela koja sam činio, propuštao sam namaze, nisam postio, pa čak ni u zimskim danima. Škrtario sam u svome imetku. Bio sam neposlušan prema svojim roditeljima. Bio sam neposlušan i činio sam loša djela prema svojim komšijama. Kako ću dati odgovor za tamo negdje daleko ostavljenu i zabačenu mahramu u ormaru? Kako ću dati odgovor Allahu subhanahu wa ta'ala za noćne izlaske, za jake mirise, za visoke potpetice, za zavodljivu odjeću? Kako ću dati odgovor Allahu dželle vala? Zatim iz tvog razmišljanja prenete glas Allaha dželle vala, ja melaike, o meleki, huduhu ilen nar. Uzmite ga i vodite ga. Džehennem se već počinje puniti. Džehennem se već počinje puniti. Ubacuju se u džehennem. Pa se proziva drugi. Pa se proziva treći. Kako vidiš da ljudi odlaze i da padaju u džehennem, da bivaju bačani u džehennem, sve te više jeza fata. Tražiš u svojoj knjizi dobro djelo na koje se možeš osloniti. Ima li ikoga da ti može pomoći? Svijet, dok čekaš i razmišljaš i svoju knjigu čitaš, svijet ispred tebe se sklonja, izmiče, neko dolazi. Ko je? Tvoja majka. Tvoja brižna majka, koja te nikada na dunjaluku nije ostavila. Koja ti je uvijek, kada je mogla, ukoliko je mogla, bila ti je na pomoći. Tamam. Sada ću tražiti od majke da mi pomogne. Nikada me nije izdala. Uvijek me je pomagala. Majko, međutim, ona prva tebe pita. Pita te tihim glasom, stidljivim, sine, samo jedno dobro djelo tražim od tebe. Sine, samo jedno dobro djelo tražim od tebe. Da se danas sačuvam džehennemske vatre. Majko, meni treba. Kod mene nema dobrih djela mnogo. Loša djela sva. Meni treba. Sine, zar si me zaboravio? Zar nisam ja ta koja te je nosila u svome stomaku? Zar nisam ja ta koja te je hranila svojim mlijekom? Zar si zaboravio, sine, ko se umarao da bi ti odmarao? Zar si zaboravio, sine, ko je plakao zbog tvoje bolesti? Ko te je nosio doktorima? Sine, samo jedno dobro djelo, zar škrtariš u svojim dobrim djelima? Samo jedno dobro djelo tražim od tebe. Kažeš, majko, danas je kraj. Danas je ili džennet ili džehennem. Ja sam preći da se spasim vatri. Majka sliže ramenima i odlazi. Ti je gledaš kako zamiče među svjetinom i kažeš, majko, da je neko drugo mjesto, sebe bi dao za tebe. Sebe bi žrtvovao za tebe. Ali danas je kraj. Da li džennet ili džehennem. Za majkom dolazi i babo. Dolazi da ti pruži pomoć. Ne, i babo traži. Traži samo jedno dobro djelo, da se sa tim djelom zakloni od džehennemske vatre. Sine, samo jedno dobro djelo tražim od tebe. Babo, ja sam preči da se spasim džehennemske vatre. Meni je to dobro djelo preči. Sine, zar si me zaboravio? Zar ne znaš da sam odlazio tamo i jamo? da bi ti donio kući, da se ne stidiš svojih vršnjaka, da bi imao ono što su i oni imali. Sine, zar si zaboravio da sam iz svojih usta vadio zaloga i davao tebi u tvoja usta? I nisam, baba, zaboravio. Sve to znam, ali danas je kraj. Danas, nakon ovoga dana, nastupa vječnost. Ili vječnost u uživanju, ili vječnost u patnji. Zatim babo odlazi. Ti ponovo se vraćaš svojoj knjizi. Gledaš u svoja djela. Izgubio si zadnju nadu. Majka i babo koji te nikada nisu ostavili na dunjalku, danas ne mogu ti ništa pomoći u ovom danu koji traje 50.000 godina. Tragaš za svojim djelima kad čuješ svoje ime. Tebe prozivaju. Došao je red na tebe. Ti trebaš da ideš da položiš račun za svoja djela koja si činio. Izgubljen si. Noge ti se oduzimaju. Ne možeš da pomjeriš svoja stopala. A meleki govore, helume ja fulan, lil ardi ala Allah. Požuri, čovječe, šta čekaš više? Požuri da staneš pred svoga gospodara. Pa te uzimaju pod tvoje pazuhe, uzimaju te za ruke i odvode do Allaha subhanahu wa ta'ala. Razgovaraš sa Allahom. Razgovaraš sa Allahom subhanahu wa ta'ala kome si na dunjalku griješio. Čije si naredbe zapostavljao. Čije si zabrane kršio i činio ono što ti on zabranjivao. Sada razgovaraš sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa, hoćeš li biti od onih koji, kada god im njihov gospodar kaže, robe, sjećaš se tog i tog grija. Sjećaš se tog i tog grija. Da kažeš, da priznaš, gospodaru, sjećam. Jesam, učinio sam taj grije. Sjećam se tog grija. Sjećaš li se, robe, tog grija? Sjećam se tog grija. Pa da ti Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga kaže, ja sam ti ih na dunjalku prekrio. Drugi ljudi nisu znali za tvoje grijehe, pa ti ih danas ja i opraštam. Kamo sreće da bude ovakav ishod. Da ti stvarno bude oprošteno. Nakon toga ideš u džennet. Ili ćeš biti poput onih koji kada god budu upoznati sa grijehom reće, ne, nisam ja to učinio. Nisam ja to učinio. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala će reći, o tijelo, progovori. Oči, uši, ruke, noge, govorite. Pa će početi da govore tvoje oči, tvoje uši, tvoje ruke, tvoje noge. Jezik će se zavezati. Pa ćeš iz dubine svoga srca dozivati svoje ruke, svoje oči, svoje noge. Šta vam je pa govorite? Ja sam ušutio, nisam htio da priznam taj grije kako se vi ne biste kažnjavali u džehennemu. Nisam htio da priznam grije. Ako priznam, završetak je u džehennemu. Nisam htio da priznam, šta vam je pa govorite? Pa će vam u lice reći, griješniče, Allah je i nama dao sposobnost govora danas kao što je dao svakom biću. Allah je obdario darom govora danas i nas. Kao što je obdario govorom svakog. Ti si bio taj zbog koga smo griješili. Ti si nas primoravao na grijehe. Pa će ruke reći, ti si bio taj koji nas je primoravao da noću prebacujemo televizijske kanale i tražimo haram. A oči će potvrditi, jeste, a nas je primoravao da sve to gledamo. Usta će reći, koliko si nas samo primoravao da jedemo haram. A noge će potvrditi, jeste, a nas je primoravao da idemo do tog harama. Hoće li biti ovakvo tvoje stanje. Zatim, nakon toga, nakon vaganja, ljudi se odvode do tmina. Odvode se do sirata. Odvode se do sirata koji je Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, rasplakao. Sirata zbog kojeg su ashabi svoje noći osvjetljivali noćnim namazom. Sirata koji je oštriji od sablje, a tanji od vlasi kose koji je postavljen kroz tmine, preko kojeg se ne može ići osim sa svjetlosti. Svi trebamo preći preko tog sirata. Pa vidjet ćeš ljude ispred sebe kako prelaze preko sirata brzinom svjetlosti, brzinom treptaja oka, brzinom munji, svjetlice, jeli brzih vjetrova. Kako ćeš ti preći? Hoćeš li preći tako brzo ili ćeš puzati? Ali ipak preći, bolno, dokačite možda džehennemske kuke, jer sad na džehennema, sirat je postavljen iznad džehennema, kao što nam je poznato. Sad na džehennema dolaze džehennemske kuke i svlače svoje prolaznike. Svlače prolaznike koji idu preko sirata. Pa oni koji budu sporo išli preko sirata, njih će džehennemske kuke i trgati. Njih će džehennemski plamenovi pržiti. Hoćeš li na takav način, ali ipak preći sirat? Ili će te džehennemske kuke potpuno strgati sa sirata. Zavisi od tvojih dijela na dunjalku. zavisi od tvoga imana na dunjalu. Zavisi od tvoje vjere na dunjalu. Koliko si pridržavao se Allahove vjere, koliko si se i koliko si se, sestro, odazivala naredbama Allaha subhanahu wa ta'ala. Da li brzo, kad god dođe naredba od Allaha ili Allahovog poslanika alihi salacom, bez imalo dvojbe, odazivala se, ako bude takvo stanje, brate i sestro vaše, na dunjalku, ako Bog da, brzo ćete i preći preko sirata. Ali ako se budete dvoumili i ako budete davali prednost mnogima drugima nad Allahovom knjigom i sunnetom Allahovog poslanika alihi salacom, prije svega svojoj duši i svojim strastima, onda očekujte da sutra budete i zaustavljeni preko sirata. Dolazi i tvoj red da prelaziš sirat, pa dižeš svoju glavu, doviš gospodaru da te spasi. Još samo preko sirata, kada pređeš preko sirata, nakon toga je kantara, nakon toga je kantara, a nakon kantare ulazi se u džennet. Kantara jeste poljana gdje se vjernici moraju halaliti, očistiti jedni prema drugima, iznijeti sve što je bilo u njihovim prsima prema drugima, jer u džennet ne može ući osim čista duša. Dakle, sirat je jedini ostao tegoban. Zato su naši prethodnici poput Muaza ibn Džebela radijallahu anhu i drugi govorili, čovjek se neće smiriti sve dok ne pređe sirat. Čovjek se neće smiriti sve dok ne pređe sirat i ne ostavi ga iza svojih leđa. Pa dozivaš svoga gospodara da ti podari svjetlo, jer vjernici preko sirata imat će svjetlo, daće im se ogromno svjetlo i sa tim svjetlom će ići preko sirata, jer je sirat tanak. Sirat je oštar. I još postavljen kroz tmine. Pa Allah subhanahu wa ta'ala govori u suri Al-Hadid da će vjernici imati sa sobom ogromno svjetlo sa svoje desne strane i sprijeda. Ići će sa tim svjetlom preko sirata. Međutim, drugi koji su svo vrijeme se priključivali vjernicima i prizivali sebi da su bili vjernici, munafici, licemjeri, imat će svjetlo, malo svjetlo sa sobom. Kada krenu preko sirata, to svjetlo će se ugasiti. Pa će stati, džehennemske kuke trgaju, džehennemski plamenovi prže, dozivaju vjernike, umduruna, naktebi smi nurikom, sačekajte nas da se mi poslužimo vašim nurom, sačekajte nam, treba nam svjetlo preko sirata, treba nam vaše svjetlo, pa će vjernici reći, vratite se, qilar džiu varaikum faltemisu nara, vratite se, čak u Kur'anu stoji, neko će reći, bilo ko, sad je došlo vrijeme ismijavanja s njima. Oni, munafici, licemjeri, svo vrijeme na dunjalku ismijavali se sa vjernicima. Vidite, i mi smo zaštićeni. Vidite, i mi se možemo ženiti od vas. Vidite, i mi možemo nasljeđivati vas. A ne moramo činiti ono što vi činite. Ismijavali se sa vjernicima. Sutra na ahiretu preko sirata doće trenutak kada će se ismijavati s njima. Pa bilo ko da kaže, qila, irdžiu varaikum, vratite se nazad. Gdje? Vratite se na dunjalku. Sa dunjaluka ste trebali donijeti svjetlo. Na dunjaluku se gradio iman, činila dobra djela. Na dunjaluku vratite se, pa potražite svjetlo. Doće trenutak ismijavanja s njima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, feduri bebeinahum bisuril lahu bab, pa će između njih biti postavljena pregrada koja ima vrata, unutar te pregrade gdje su vjernici je milost, a izvan te pregrade je patnja, kazna. Pa će dozivati, elem nekum makum, zar nismo bili s vama? Da nismo bili s vama na dunjalku, pa će reći vjernici, jeste, svakako. Ali vas je vaša pritvornost, vaše dvoličnjaštvo upropastilo vaše duše. Dakle, dolazi red i na tebe, trebaš da prođeš i da pređeš preko sirata, da prođeš sirat, da ideš do dženneta. Trebaš da zakoračiš svojim stopalom, da staneš na sirat. Staneš na sirat, vidiš kako je oštar. Ne bi rado stavio drugo stopalo, ali moraš, trebaš da ideš, jer čekaju drugi iza tebe, svoj red da prelazi preko sirata. Čuješ već dole iz džehennema, subhanallah, skoro su pali sa sirata u džehennem, čuješ kako dozivaju, ja ehlel dženne, ostanovnici dženneta, imate li vode da nam date vode da se napojimo, žednjali smo, sagorili smo, imate li vode? Kao što Allah subhanahu wa ta'ala govori u suri Al-A'raf o tome, kada će stanovnici vatre početi dozivati stanovnike dženneta, da li imate vode ili nečega drugog čime vas je Allah subhanahu wa ta'ala obskrbio da nam date, pa će reći inna Allahe harramahuma lil kafirin. Doista je to Allah subhanahu wa ta'ala dvoje zabranio nevjernicima. Čućeš kako u džehennemu jedni druge kore, kako jedni druge optužuju, oni koji su bili nižeg sloja, oni koji su bili potlačeni, prigovarat će oholnicima koji su ih vodili, koji su ih odveli u grijehe, vi ste bili krivi što smo bili nevjernici, oni će reći ne, ne, sami ste vi bili grešnici, nismo mi krivi. Pa će reći, ne, i danju i noću ste kovali, pravili zavjere, da biste nas odvratili od Allaha subhanahu wa ta'ala, da biste nas natjerali da Allaha subhanahu wa ta'ala nekoga smatramo ravnim. Pa će reći, jedan od njih, grizući svoje prste, kamo sreće da se nisam, da sam se držao puta poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, kamo sreće da toga i toga nisam uzeo za prijatelja, on me odvratio od Allahove knjige nakon što mi je knjiga bila dostavljena. Čućeš kako jedan drugoga optužuje, ti si bio razlog za moje nevjerstvo, ti si bio razlog da ostavim namaz, ti si bio taj koji mi je dovodio djevojke u stan, ti si bio taj koji me podstaknuo i naučio pušenju, koji me naučio ovome ili onome. Međutim, tada toga dana nikome kajanje i tugovanje neće vrijediti. Prelaziš preko sirata, kako vidjet ćemo, dakle, svako od nas sutra. Kroz džehennem prolama se jauk. Jedan od stanovnika džehennema neprestano doziva Allaha subhanahu wa ta'ala. Govori, gospodaru moj, džehenneme je sagorio. Džehennemski dim me uguši. Gospodaru moj, izvedi me iz džehennema. Gospodaru moj, izvedi me iz džehennema. Gospodaru moj, izvedi me iz džehennema. Ne prestaje govoriti. Gospodaru moj, izvedi me iz džehennema. Allah dželle ala čuje ga. A kaže, robe, ako mi obećaš da nećeš ništa više nakon toga tražiti, izvešću te iz džehennema. Tako mi tvoga ponosa i tvoje veličine ništa nakon ovoga neću više tražiti od tebe. Samo me izvedi iz džehennema. Pa će Allah dželle ala izvesti ga iz patnje. Izvesti ga i odvesti ga od gnojne kapljevine koju je pio u džehennemu. Odvesti ga od hrane sa stabla za kum, izvesti ga iz džehennema. Pa kada ga izvede iz džehennema, onako sav sagorio, još uvijek spržen, vidjet će tamo negdje podaleko stablo i pod njim dobru hladovinu. Pa će reći, gospodaru moj, samo pod onog stabla. Samo pod onog stabla. Pa će reći, o sine Ademo, kako samo kršiš obećanja? Zar mi nisi obećao da ništa više nećeš tražiti od mene? Gospodaru, tako ti tvoga ponosa i tvoje veličine, samo onu hladovinu, ništa više. Pa će ga Allah subhanahu wa ta'ala dovesti po to stablo, u tu hladovinu. Kada dođe pod stablo u hladovinu, vidjet će da je na domak tog stabla džennet. Džennetska vrata. Kroz koja čuje pjesme hurija. Kroz koja čuje radost, veselje stanovnika dženneta. Pa će reći, gospodaru, samo da uđem u džennet. Samo me uvedi u džennet. Pa će reći, Allah dželle vale, o sine Ademov, kako samo kršiš obećanja? Zar mi nisi obećao da ništa više nećeš tražiti? Pa će reći čovjek, tako ti tvoga ponosa, tvoje veličine, samo da uđem u džennet. Samo da uđem u džennet. Pa će ga Allah dželle vale, otvoriti mu vrata i uvesti u džennet. Subhanallah. Iz džehennema u džennet. Od gnojne kapljavine do prelijepog mjesta u džennetu. Neće se moći opisati radost i veselje tog čovjeka. Kada uđe u džennet, reće, gospodaru, svi su zauzeli svoja mjesta, nema mjesta za mene. Nema nigdje mjesta slobodnog, praznog za mene, sve je popunjeno. Pa će reći Allah dželle vale, plemeniti, najmilostiviji, najveći dobročinitelj. Najmilostiviji prema svojim robovima, milostiviji čak i od majke prema svome djetetu. Pa će reći, jesi li zadovoljan da ti pripadne onoliko koliko je imao jedan od dunjalučkih vladara? Još toliko, još toliko, još toliko, još 10 puta toliko. Pa Allahov poslanik alihi salatu sam kada je citirao ovaj hadis, nasmijao se. Kaže, i Allah dželle vala će se tada nasmijati. Ovo je zadnji čovjek koji će izaći iz džehennema. Ovo je zadnji čovjek koji će ući u džennet. Nakon toga nastupa vječna patnja i vječno uživanje. Ta vječna patnja i vječno uživanje dolaze u danu koji će trajati 50.000 godina. Taj dan još nije nastupio. Pa gledajmo da se istinski pripremamo za njega. Taj dan, kada nastupi, nema više povratka. Nalazimo se na dunjaluku u kući rada. Prije nego li dođe i nastupi ahiret, kada više neće biti rada, kada će biti nagrada ili kazna. Pripremajmo se za taj dan. Taj dan još nije nastupio. Sutra će jedino vrijediti iman i dobra djela. I metak, bogatstvo, sinovi. Ništa ti to sutra neće vrijediti. يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Toga dana neće vrijediti imetak, niti potomstvo, samo čisto srce. Čisto srce od nevjerstva, od mnogoboštva, od grijeha. Samo će vrijediti čisto srce ukoliko dođeš pred svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se trudimo, nastojimo, natječimo se do Allaha dželle vala, njegove milosti, njegova zadovoljstva, dok smo još na dunjaluku. Ovo kratko, bilo je samo posticaj svima nama, da se zapitamo u kakvom se stanju nalazimo još na dunjaluku. Kakva je naša vjera prema Allahu subhanahu wa ta'ala? Imamo li ih dijela na koja se možemo osloniti sutra da ćemo zadobiti Allahu subhanahu wa ta'ala milost, Allahovu ljubav, da će Allah subhanahu wa ta'ala sutra biti zadovoljan s nama? Pogledajte, vjerovjesnici i poslanici učinili su jedan grijeh i neznatne grijehe kakve mi činimo, ali će sve jedan od njih se brinuti za sebe i govoriti samo da se ja danas spasi, samo da se ja danas spasi. Nemojmo zaboraviti našeg miljenika Muhammeda Mustafa alihi salatu wasalam. Uvijek vazda dok je živio na dunjalku brinuo se za nas. Nije ostala ni jedna stvar od dobra, a da nam je nije pojasnio, da bismo bili na uputi, da se ne bismo sutra pržili u džahennemu, već da bismo tim dobrim dijelima postojano kročili do Allaha dželle ve'ala. Nije ostalo ni jedno zlo, a da nas nije upozorio na njega. Nije otišao sa ovog dunjaluka sve dok, kako kažu ashabi, nije im čak pričao o ptici koja je letjela na nebesima. Brinuo je i bilo mu je teško kada su njegovi ashabi nailazili na tegobe, kada su živjeli tegobnim životom. On, Allahov poslanik alihi salatu wasalam, žudi za svojim drugovima. Pa su jedne prilike ashabi upitali, zar nismo mi tvoji drugovi? Zar nismo mi tvoji voljeni drugovi? Pa je rekao, ne, to su oni koji će doći nakon vas. Nisu me vidjeli, ali da me vidje, dali bi sve što imaju na dunjaluku. Gledajmo da budemo to mi. Ali to se neće postići samo prizivanjem. Mi smo sljedbenici Muhammeda alihi salatu wasalam. Najveći pokazatelj iskrene ljubavi i prema Allahu dželle ve'ala i prema poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam jeste odazivanje njegovim riječima, riječima Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam. Ovaj dan traje 50.000 godina i moglo bi se pričati o njemu godinama i godinama do u detalja, ali ako Bog da, nadam se da koliko toliko ovo je bio posticaj svima nama da se malo obračunamo, da porazmislimo o svome imanu, da porazmislimo o svojim djelima i da ako Bog da odlučimo da prestanemo sa grijesima koje smo prohabavali do sada i da odlučno krenemo ka svome gospodaru Allahu dželle veala, mi i naše porodice, naše potomstvo, naši roditelji. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva džahennema i da nas uvede u džennet firdevs, u društvo vjerovjesnika, iskrenih šehida i dobrih, a oni su predivno društvo. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima, mojim i vašim porodicama. Allah dželle ve'ala kadar je da to učini. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.